हम जितनी बार जिएंगे, हम जितनी बार मरेंगे, हम जितनी बार जिएंगे, हम जितनी बार मरेंगे, तुमसे ही प्यार किया है हो, तुमसे ही प्यार किया है, तुमसे ही प्यार करेंगे हो। We'll be right back. हम अलग नहीं हो सकते, हम तो है जीवन साथी। हम अलग नहीं हो सकते, हम तो है जीवन साथी। बाती के साथ है दीपक, दीपक के साथ है बाती। हम दोनों साथ जले हैं, हम दोनों साथ चले हैं, हम दोनों साथ बुझेंगे। हो हम जितनी बार जिएंगे, हम जितनी बार मरेंगे, तुमसे ही प्यार किया है, तुमसे ही प्यार करेंगे। हम जितनी बार जिएंगे, हम जितनी बार।